Праз гадзіну яна стаяла ў тым самым цёмным кутку тэрасы і глядзела ў парк. Дождж злёгку спырснуў траву і кветкі, краем зачапіўшы загоршчыну. Сполахі шухалі цяпер недзе далёка-далёка. Пані Антаніда заўважыла майку ля парэнчаў і падышла да яе. «Ну што? Што з табой, дзяўчынка?» У майкі перахапіла горла ад нечаканай пяшчоты гэтай жанчыны. «Не ведаю. Але мне нешта так цяжка. Я такая няшчасная. Я разумею. Разумею». І пяшчотна тонкая рука яе лягла на майчыну руку. «Гэтага не трэба рабіць, дзяўчынка. У гэтым няма праўды. І ты нічога, нічога не зробіш». «Чаму не зраблю?» – з ноткай пратэсту спытала яна. «Так, такі ўжо закон». І, усміхнуўшыся вінаватай усмешкай, пайшла. Майка ішла праз залу ў пакоі, сама не ведаючы, куды яна ідзе. Ля самага выхаду ў зімнюю лоджыю насустрачы трапіліся бацька і пан Юры. Пан Юры толькі усміхнуўся ёй. «Малітва дзевы!» — весела сказаў ён. «Вышэй галаву, панна Міхаліна!» Бацька адстаў ад яго і, дачакаўшыся, пакуль пан Юры аддаліцца, ціха сказаў дачцэ: «Мы з ім трохі выпілі ў буфетнай, яму непрыемна, хаця ён і не кажа». «Ах, бацька, што да гэтага мне?» — нечакана страсна сказала яна. «Не муч хлопца!» — жорстка сказаў пан Яраш. «Не гуляй людзьмі ў гэтым доме. Трымай сябе, як належыць дзяўчыне. Не падабаецца, той маўчы. Нібы ўзрадавалася, што можаш усё рабіць. А душа чалавека не ў чалавечай, яна ў Божай руцэ». Упершыню ў жыцці яна бачыла бацька ў гнеў. «Больш ты сюды не нагой! Досыць мне сораму. І калі яшчэ ўбачу гэтыя твае гулі, паедзеш на пінчыну ў Боева матчыным пасагам упраўляць пад наглядам Тэклі». Крутнуўся, пайшоў даганяць пана Юрыя. Міхаліна выйшла ў лоджыю. Неба ачысцілася, і за непамерна высокімі вокнамі мігцелі незлічоныя зоркі. «Ах! Ды што яны ўсе прывязаліся?» Вырвалася з грудзей, вырвалася разам з плачам. Яна, апершыся на падваконне, заплакала. «Што яны ведалі? Што яны ведалі пра яе, пра медальён і пра хлопца, які ўзносіўся галавою ў зарніцы? Што яны ведалі аб тым пачуцці ганебнай наканаванасці, якой увесь вечар валодала ёю? Нібы і змагацца нельга, нібы ўсё даўно вырашана за яе на небе, а яна проста бездапаможная кацяня, з якім лёс робіць усё, што захоча. Ніхто не думае, што яна чалавек, ні бог, ні дарослая, ні алесь, ні яна сама. Але ніколі не скажа гэтага, ніколі. Яна ведала, што яна і надалей будзе з'едлівай і нядобрай. Проста таму, што нельга, каб наканаванне ламала табе рукі. Але хай ёй прабачаць усе, яна не хацела губляць юнака, які ляцеў між зарніц. Амаль страціла яго. І за хваляй пагарды пойдзе хваля пакорлівасці і, магчыма, прыніжэння. І так будзе заўсёды. біся ў кіпцюрах лёсу, як спайманая птушка. Я не хачу, не хачу, Божа! Як я хачу гэтага! Разам са слязьмі нібы знікала нешта. На месца рашучасці прыходзіла безнадзейная пакора. Зоркі за акном вясёлкава расплываліся ў яе вачах. Сярод іх недзе ля воўчага вока былі іхнія зоркі. Дзе яны былі зараз? Зорка Майка і зорка Алесь. І раптам шкадаванне, і неўтольнае, вострае, ніколі ў жыцці яшчэ не адчуваная пяшчота авалодалі ёй. Яна ўжо нічога не баялася, ні аб чым не думала, нічога не збіралася сцвярджаць. Яна проста прайшла лоджай і спусцілася сходамі ў парк. Зоры ззялі над галавою, яна ішла і ішла алеямі, нібы ў сне, не ў змозе даць сабе адказ на пытанне, куды і чаго яна ідзе. Зоры ззялі над галавою, раптам нібы нехта сыпануў іх у траву. Слабыя, зеленаватыя, яны мігцелі ў ёй амаль пад нагамі. Гэта былі светлякі. Цалкам неасэнсаваная набрала халодныя янчыкі ў руку. Урэшце рука зазяла, нібы ў ёй ірдзеў зялёны жар. Вытаргнуўшы з галаўной сеці некалькі срэбных ніцей, яна спрытна пляла іх пальцамі. Яна рабіла гэта, не ведаючы, што сотні пакаленняў жанчын рабілі гэта да яе, рабіла нібы ў сне. Потым яна ўзняла гатовую дыядэму і павязала яе вакол галавы. У змроку над яе чалом успыхнуў німб зеленаватых халодных зорак. Алея за алей Майку чамусьці цягнула да става, дзе стаяла крохкая вярба, але яна не паспела дайсці да яе, калі да става асталося ўжо зусім немнога, і адтуль дыхнула вільготным павевам, яна ўбачыла цень, што рухаўся ёй насустрач. — Ты? — спытаў цень. — Я? Ніколі яшчэ яму не здавалася такім патрэбным быць з ёю. І ніколі яшчэ ён так не гневаўся. «Вазьмі свой медальён», — сказаў ён. «Я не думаў, што гэта будзе так. Але відаць праўда, што на зямлі няма нічога вечнага». Зоры зялі над яе галавою, зоры зялі ў валасах. «І ты можаш?» — глуха спытала яна. «Нічога, мяне застанецца яшчэ адзін. Гэта тётчын медальён. Ён, як яна казала, тройчы тры разы ўратуе мяне. Лухта! Шкада, што яна не дала мне нічога ад дробных жаночых учынкаў. Урэшце нічога, спраўлюся сам!» І працягнуў ланцужок. «Вазьмі!» Яна раптам зрабіла яшчэ адзін крок. Бязвольна і пакорліва пала галавою на ягоныя грудзі. Ён стаяў, працягнуўшы рукі ўздоўж тулава. «Алесь! Алесь!» Была ноч і вярба. Быў сход, а потым было сонца. І калі яно ўзнялося над дрэвамі, ад круглых лістоў вадзяных гарлачыкаў ляглі на дно тені. І тені белых вадзяных лілей на дне става былі, як заўсёды, чамусьці някруглыя, а нагадвалі разарваныя пальмавыя лісты.